اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے بہترین بات اتاری، قرآن مجید، کتابن ایک کتاب اتاری، متشابہن جو باہم ملتی جلتی، ہم رنگ اجزاء رکھتے. آپ دیکھیے کہ جتنا بھی قرآن آپ پڑھ رہے ہیں نا وہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتا ہے، وہ بیلنس قائم ہے. ابھی جیسے میں نے پہلے پارے کی بات کوٹ کی یا سورۃ الحدید کوٹ کی، تو ادھر کی بات ادھر سے، ادھر کی ادھر، ایک دوسرے کو سپورٹ دیتا ہے. اور متشابہن کا ایک معنی یہ بھی کیا کہ پچھلی کتابوں سے ملتی جلتی، یا یہ کہ اس میں قصے جو ہیں وہ ملتے جلتے ہیں، واقعات، مسانیہ، بار بار دہرائی جانے والی، بار بار باتیں دہرائی گئیں، قصص وغیرہ. تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اس کو سن کر، اس کو پڑھ کر، ان لوگوں کی کھالوں میں یا کھالوں کے، یخشون ربہم، جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں. آیتیں سن کر ان کی جلد سکڑ جاتی، اقشعرار ہوتا ہے جلد کا سکڑنا، رونگٹے کھڑے ہونا، کانپ اٹھنا، یعنی اندر کا سوز جاگ اٹھتا ہے، یعنی سن کے مدہوش نہیں ہوتے بلکہ ہوش میں آ جاتے ہیں. لیکن یہ انہی کے ساتھ ہوتا ہے، انما یخش اللہ من عباده العلماء، جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے، ثم تلین جلودہم، پھر ان کی کھالیں نرم پڑ جاتے ہیں، ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، آج بھی آنے لگتی ان کے اندر. ایک ہوتا ہے نا علم حاصل کر کے اکڑ آنے لگتی، تکبر آنے لگتا، اور ایک رویہ کیا ہے کہ اللہ کے ڈر سے ان کے اندر نرمی آنے لگتی ہے، ان کی کھال پہ اس کا اثر نظر آتا ہے، ان کے چہرے پہ، ان کی شکل پہ. وہ قلوب ہو، اور ان کے دل بھی جھک جاتے ہیں، الہ ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف اور مائل ہو جاتے ہیں. ذالک ھدی اللہ، یہ ہے اللہ کی ہدایت، یہدی بھی من یشاء، ہدایت دیتا ہے، رہنمائی کرتا ہے اس کے ذریعے جس کی چاہتا. یعنی قرآن پڑھ کر ان پہ کوئی حال نہیں پڑتا، کوئی سکر و مستی نہیں آتی، بلکہ نرمی آتی ہے، ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، اللہ کو یاد کرنے لگتے ہیں. یعنی اللہ سے ڈرنا یہ نہیں کہ آپ ایسے مدہوش ہو جائیں، ایسے بے ہوش ہو جائیں کہ آپ کو پتہ ہی نہ ہو آپ پڑھے کہاں ہیں. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن ہَادٍ، اور جس کو اللہ بھٹکا دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، اس کے لیے تو کوئی ہادی ہے ہی نہیں. یہاں پر آپ دیکھیے کہ قرآن پاک کی دو صفات یہاں بیان کی گئی. پہلے تو اس کو کہا گیا احسن الحدیث، یہ اس کا تعارف ہے کہ بہترین کلام ہے. کیسے، کیوں؟ اس کی دو وجوہات ہیں، ایک تو متشابہ ہے، دوسری مسانی ہے. متشابہ کا کیا مطلب ہے؟ کہ ایک دوسرے سے اس کی باتیں ملتی جلتی، یعنی کتاب کے اندر تضاد نہیں ہے، کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہے. مثلا آپ کو کوئی کچھ بتا رہا ہو، پھر کہ نہیں نہیں ایسے نہیں ایسے، پھر تھوڑی دیر بعد کہ نہیں ایسے نہیں ایسے، تو ایسی بات کے لیے آپ کیا کریں گے؟ اریٹیٹ ہوں گے. اس شخص کی سوچ اپنی واضح نہیں، ہم کو کیا بتا رہا ہے. قرآن دلوں میں اثر کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ کتاب المتشابہن ہے، کوئی تضاد نہیں، جو پہلے کہا وہی بعد میں کہا. دوسری صفت مسانی، بار بار دہرائی جاتی ہے ایک بات. اچھا یہ بتائیے کہ کوئی بات بار بار کیوں دہرائی جاتی ہے؟ آپ گھر میں جب اپنے بچوں سے بات کرتے ہیں تو عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بات ایک دفعہ نہیں کرتے، کیا کرتے ہیں؟ تھوڑی دیر بعد پھر وہی دہرانے لگتی. کیوں کرتے ہیں صاحب؟ نصیحت کے لیے، خیر خواہی کے لیے، بھلائی کے لیے، کہ بھول نہ جائیں، ہے نا. اللہ تعالیٰ نے بھی بار بار باتیں کیوں دہرائیں؟ کہ میرے بندے بھول نہ جائیں. ان دو صفات نے اس کلام کو احسن الحدیث بنا دیا. اس میں آپ کو بھی سپیچ دینے کے دو بڑے اچھے پوائنٹس بتائے جا رہے ہیں. آپ کہیں بھی کوئی بات ڈلیور کریں تو ایک یہ کہ جو کہیں شروع سے آخر تک یک رنگ ہو، موڈ، مزاج وہ نہ بدلے، سٹیبلٹی ہو اس میں. اور دوسری بات یہ ہے کہ بات کو ریپیٹ کریں، اور اتنی ریپیٹیشن نہ ہو کہ تکرار بن جائے. یہاں تکرار نہیں کہا، مسانی دہرانا کہا. دہرانا اور ہوتا ہے اور تکرار کرنا اور ہوتا ہے. تکرار ناپسندیدہ ہے، دہرانا پسندیدہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات سمجھانے کے لیے دہرایا کرتے تھے تاکہ بات اچھی طرح پختہ ہو جائے. دہرانے میں بھی سٹائل فرق ہے کہ بوریت نہ ہو. الفاظ اگزیکٹلی وہی نہیں ہوتے، الفاظ میں کچھ نہ کچھ فرق ہوتا ہے، سٹائل میں فرق ہوتا ہے، کبھی مختصر ہوتا ہے، کبھی مفصل ہوتا ہے. دہرانے میں بھی بوریت نہیں ہوتی. نتیجہ کیا نکلتا؟ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم. ایسے احسن الحدیث کو جب سنجیدگی سے لوگ سنتے ہیں تو ان کی کھال کانپ اٹھتی ہے. کس واقعے کو سن کے آپ کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں؟ کبھی سوچے آپ کس خبر سے آپ کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں؟ کسی کی موت کی خبر سے، کسی کے نقصان کی خبر سے، کسی حادثے کی خبر سے، کسی سنگین مسئلے کی خبر سے. قرآن سن کر بھی کچھ لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ فکر مند ہو جاتے ہیں. وہی جن کے اندر ایک سنجیدگی ہوتی ہے کہ اچھا یہ سچی بات ہے، ایسا ہوگا، ہاں ایسا ہی ہوگا، تو کانپ اٹھتے ہیں. اور یہ کانپنا صرف سردی کا کانپنا نہیں ہوتا کہ سردی گئی تو کانپنا بھی ختم ہو گیا، بلکہ یہ کانپنا چینلائز ہو جاتا ہے. کانپنے کے بعد، رونگٹے کھڑے ہونے کے بعد، ان کی کھال نرم پڑتی ہے اور ان کے دل بھی ٹھکانے آ کر پھر چینلائز ہوتے ہیں، اللہ کے ذکر کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، کچھ کرنے لگتے ہیں. وہ ذالک ھدا اللہ، اسی چیز کا نام اللہ کی رہنمائی ہے، اسی کو رہنمائی کہتے ہیں. یہدی بھی معیشا، جسے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے یہ عطا کر دیتا ہے، جس کو اللہ بھٹکا دے اسے کوئی رستہ نہیں دکھا سکتا. یہ جو حدیث آتی ہے نا کہ من یرد اللہ بھی خیرن یفقہ فی الدین، جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اللہ اس کو دین کی سمجھ دیتا ہے. تو دین کی سمجھ بھی اس کو نصیب ہوتی ہے جس کے ساتھ کوئی بھلائی مقصود ہوتی. خوف اس وقت تک نہیں آتا نا انسان کے رونگتے اس وقت تک نہیں کھڑے ہوتے جب تک کہ انسان اس کو اپنے اوپر نہیں لیتا نا یقین کے ساتھ. مطلب ہوتا ہے نا جب یہ آیات آ رہی ہوتی ہیں جس میں جہنم کا تذکرہ ہے، تو جب تک اس کو ہم اپنے اوپر نہیں لے کے یقینی طور پہ دیکھتے ہیں کہ میرے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، تو اس وقت تک سنجیدگی نہیں آتی. مثلاً کہیں آگ لگی ہوئی ہو تو ہمیں نہیں تکلیف ہوتی جب تک ہمارا ہاتھ نہ اس میں پڑ جائے. ہم قرآن کو خود اپنے لیے نہیں لیتے نا، ہم سمجھتے ہیں دوسروں کی باتیں، یعنی اپنی بدعمالیوں کے لیے جسٹیفیکیشن ڈھونڈ لیتے ہیں. اب جیسے ارتھ کویک وغیرہ کے لیے بہت ساری ریزنز بنا لیتے ہیں. جب بھی قرآن کی کوئی آیت پڑھتے ہیں تو فوراً کیا سوچتے ہیں، یہ تو فلاں کے بارے میں کہی گئی ہے، کچھ کافروں کے لیے، کچھ یہودیوں کے لیے، کچھ عیسائیوں کے لیے، کچھ منافقوں کے لیے ہے. اور آج کے دور میں بھی اگر کچھ آیتیں ہیں ویلڈ تو وہ تو دوسروں کی خرابیوں کے لیے، اور ان کو ہم نے سمجھانا ہے اس کے ساتھ. خود اپنے لیے، ہمارے لیے کتنے لوگ ہیں جو ہم میں سے کہتے ہیں انا اول المسلمین. اسی لیے قرآن جو ہے وہ ساری زندگی سمجھتے رہنے کی چیز ہے. کیونکہ میرے اپنے ساتھ ایسا ہوتا ہے، میں یہاں بول کے جاتی ہوں پھر جب میں گھر جا کے بیٹھتی ہوں تو مجھے یاد آتا ہے او فلاں آیت جو تھی اس کا تو حق ہی نہیں ادا ہوا، اس کا تو یہ معنی بھی بنتا تھا. پلٹ پلٹ کے آتی ہیں، اور جتنی دفعہ آپ اس کو پڑھیں گے پڑھائیں گے آپ حیران ہو جائیں گے کہ واقعی ایک مریکل ہے کہ کوئی اور چیز اس کے مقابلے کی نہیں کہ جو اس طرح دل پہ حاوی ہو جائے. یہ لٹریچر کے پوائنٹ آف ویو سے ایک بات کرنا چاہتی ہوں احسن الحدیث کے کانٹیکسٹ میں. جب ہم لٹریچر پڑھتے تھے تو ہمیں سب سے پہلے ڈیفرینشیٹ کرایا جاتا تھا کہ ایک آرڈینری پیس آف رائٹنگ اور لٹریچر میں کیا فرق ہوتا ہے. تو اس میں گڈ لٹریچر یا کلاسیکل لٹریچر کی کوالٹیز بتائی جاتی ہیں. اس میں سب سے بیسک کوالٹی جو ہوتی تھی کہ اس میں کنسسٹینسی ہوتی تھی، کنسسٹینسی آف تھیم، ڈکشن، اسٹائل. اور آپ دیکھیں کہ کتنی حیران کن بات ہے کہ یہ جو سارے رائٹرز پوئٹس ہوتے تھے یہ اپنی زندگی کے کسی صرف ایک خاص موڑ پہ جا کے کلاسیکل لٹریچر پروڈیوس کر پاتے تھے، لیکن قرآن 23 سال میں آہستہ آہستہ اترا لیکن کوئی انکنسسٹینسی نہیں ہے. پھر اسے لے کے آخر تک ایک دوسرے کو آیتیں جو ہیں وہ ریفر کرتی ہیں بیکورڈ اینڈ فارورڈ. بہت اچھی مثال ہے کلاسیکل لٹریچر کی. افمن یتقی بوجہہ سوء العذاب یوم القیامہ، کیا بھلا وہ شخص جو بچاتا ہے اپنے چہرے کو بدترین عذاب سے قیامت کے دن، کیا یہ اس شخص کے برابر ہوگا جو قیامت کے دن بالکل بے خوف اور امن میں ہوگا؟ قیامت کے دن ایک کردار کون سا ہے جو عذاب کو اپنے سے ہٹائے گا، عذاب کی سخت مار منہ سے ہٹائے گا؟ کیونکہ جب انسان کوئی چیز آتی ہے نا اس کی طرف، آپ کس چیز کو چھپاتے ہیں؟ مثلا آپ دیکھتے ہیں کوئی چیز آ رہی ہے آپ کی طرف بڑھ رہی ہے جو آپ کو نقصان دے سکتی، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے چہرے کو چھپاتے ہیں. قیامت کے دن جب عذاب اور آگ ان کی طرف بڑھے گی تو وہ کیا کریں گے؟ چہرہ بچائیں گے. اور دوسرا وہ یعنی امن میں ہے، بے خوف ہے. وکیل للظالمین، اور ظالموں سے کہا جائے گا ذوقوا ما کنتم تکسبون، چکھو جو کچھ تم کمائی کرتے تھے، جو کیا اسی کا نتیجہ پا رہے ہو. کذب الذین من قبلہم، جھٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے. فاتاہم العذاب من حیث لا یشعرون، آیا ان کے پاس عذاب جہاں سے وہ شعور بھی نہ رکھتے تھے، ان کو احساس بھی نہ تھا کہ یہاں سے بھی پکڑ ہو جائے گی. یعنی اللہ کی نافرمانی کے بعد جو پکڑ آتی ہے وہ اچانک ہوتی ہے، انسان سارے بندوبست کرتا ہے، جیسے کسی سے دشمنی مول لے لیتا ہے نا تو انسان پھر بچتا ہے کہ نہیں اب مجھے کوئی دشمن نہیں نقصان پہنچا سکتا، میں نے ہر چیز کو اپنا بندوبست کر لیا. لیکن کوئی شخص جو اللہ سے بگاڑ بیٹھے وہ نہیں بچ سکتا، وہ تو ایسی جگہ سے پکڑے گا اس کو کہ اس کو سمجھ بھی نہ آئے گی کہ یہ کیا ہو گیا، ادھر کا تو میں نے سوچا بھی نہ تھا. اور فرعون کو کیا خبر تھی، پکڑنے موسیٰ کو جا رہا ہے اور خود اس کی پکڑ ہو گئی، اس کے تو وہم و گمان بھی نہ تھا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے. فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اللہ نے ان کو دنیا میں رسوائی کا عذاب چکھا دیا. دیکھیں نا دنیا میں فرعونی تہذیب کا کتنا چرچا ہے، لیکن کوئی اس بات کی طرف نہیں آتا کہ اس کا انجام کیا ہوا. اصل بات یہ کہ یہ رسوائی کون سی، جو بھی اللہ کے عذاب میں پکڑا گیا وہ رسوائی ہوا. اِنَّكَ مَن تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، اور البتہ آخرت کا عذاب وہ بہت بڑا ہے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش وہ جانتے ہوتے، کاش ان کو علم ہوتا. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی مثالیں بیان کی ہیں. ہر قسم کی سے مراد کون سی، جو انسان کو بات سمجھا سکیں. کیوں، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ وہ نصیحت پکڑیں. قرآنًا عربیًا، عربی قرآن، غیر ذی عوج، جس میں کوئی ٹیڑ نہیں کوئی کجی نہیں. لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اس لیے آیا ہے تاکہ لوگ بچیں، کس سے، برے انجام سے. پھر اللہ تعالیٰ مثال بیان کرتے ہیں، ضرب اللہ مثلا، اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان کرتے ہیں، کس کی، رجلن، ایک شخص ہے، فیہ شرکا، اس میں شریک ہیں کئی ایک، اور ہیں بھی وہ شریک کیسے، متشاکسون، جھگڑالو. متشاکس کہتے ہیں باہم اختلاف کرنے والا، دن اور رات کو بھی عربی میں متشاکسان کہتے ہیں کیونکہ وہ ایک دوسرے کی ضد ہیں. یہاں بنیادی طور پر ایک مشرق اور مخلص کی مثال بیان کی گئی ہے کہ ایک شخص ہے جو شرک کرتا ہے، تو اس کی مثال کیسی ہے، جیسے ایک وہ جس کی ملکیت میں بہت سے کج خل کا شریک ہیں. شرکا و متشاکسون، شرکا سے مراد یہاں آقا ہے، متشاکسون جھگڑالو ہیں. ورجلن سلمن لرجلن، اور دوسرا شخص ایک ہی شخص کے لیے سلامت ہے. حل یستویان مسئلہ، کیا دونوں کی مثال برابر ہو سکتی ہے، کیسے؟ یعنی ایک شخص ایسا ہے، ایک غلام ہے جس کے بہت سے آقا ہیں، اور آقا بھی ایسے کہ آپس میں لڑنے والے، ایک دوسرے کی ضد، دشمن. اور ایک وہ ہے جو صرف ایک گھر میں کام کرتا ہے، ایک شخص کا غلام ہے، بس ایک کا وفادار ہے. کیا ان دونوں کا حال برابر ہو سکتا ہے؟ یعنی ہر شخص یہ بات سمجھ سکتا ہے کہ جس کے بہت سے مالک ہوں یا آقا ہوں، اور ہر ایک اس کو اپنی طرف کھینچے، اور مالک بھی بد مزاج ہوں کہ مہلت نہ دیں دوسرے کے کام کرنے کو، تو ایسے شخص کا حال کیا ہوگا. اس کو میں بھی ایک بڑی عام سی مثال سے سمجھاؤں گی. مثلاً جو گھروں میں کام کرتی ہیں خواتین، ایک وہ ہوتی ہیں جو فل ٹائم ایک ہی گھر میں کام کرتی ہیں، صبح شام دن رات، اور ایک وہ جو بیچاریاں کئی گھروں میں کام کرتی ہیں، اور ایک سے ایک بڑھ کر سخت ہے جس کی نوکری کر رہی ہوں. وہ ایک گھر میں جاتی تو دوسری بیگم صاحبہ ناراض ہو جاتی ہیں اس سے، دوسرے میں جاتی تو تیسری ناراض ہو جاتی ہیں. یہ وقت ہے آنے کا، صفائی کرنے کا، وہ جہاں جاتی ہے ڈانٹ پھٹکار ہی سن رہی ہے، حالانکہ کام بھی کر رہی ہے اور ہر ایک کی ڈانٹ بھی کھا رہی ہے، کوئی رعایت دینے کو تیار نہیں. اور ایک وہ ہے جو ایک ہی جگہ پر روٹین میں کام کر رہی ہے. فرمایا اسی طرح ایک شخص جو اپنے آپ کو بس اللہ کی غلامی میں دے دیتا ہے، ایک وہ جو بہت سوں کا غلام ہے، ہر ایک اپنی طرف کھینچ رہا ہے، ان دونوں کا حال برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ الحمدللہ کہ اللہ نے حجت تمام کر دی. بل اکثرہم لا یعلمون، لیکن ان میں سے اکثر جانتے نہیں، اس مسئلے کو سمجھتے نہیں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر انسان اللہ کی اطاعت کا عزم کر لینا، میں نے زندگی میں بس خدا کی بات مانی، ایک اصول ہے میرا کہ میں نے ہر معاملے میں اللہ کی ماننی، تو بظاہر یہ بات بڑی مشکل لگتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کی وجہ سے انسان پرسکون ہو جاتا ہے. دوسرا وہ شخص ہے جس کو مختلف طرح کے لوگ اپنی طرف کھینچ رہے ہیں، معاشرہ اپنی طرف کھینچتا ہے، ماں باپ اپنی طرف کھینچتے ہیں، دوست اپنی طرف کھینچتے ہیں، اور اسی طرح کی مختلف پریشانیاں ہیں اس کے لیے. کس کس کو راضی کرے، ایک کو راضی کرتا ہے دوسرا ناراض ہو جاتا ہے، دوسرے کو کرتا ہے تیسرا ہو جاتا ہے. انسان اگر لوگوں کو اپنا الہ مان لے تو لوگ کبھی راضی نہیں ہوتے. یعنی بہت سارے لوگوں میں سے بھی ہر ایک کی مرضی مختلف ہوتی، پھر آپ کس کی مرضی پہ چلیں اور کس کی پہ نہ چلیں. یعنی ایک شخص ہے اس کا ایک معیار ہے، ایک اصول ہے زندگی کا، کہ اخلاق ہو یا تعلیم ہو یا سیاست ہو یا معیشت ہو یا معاشرت ہو، ہر ایک میں اس کو ہی سپریورٹی، اسی کی بات ہوگی، اس کی سوچ بالکل ایک واضح سوچ ہوگی، اس کا ایم اور گول بالکل کلیئر سامنے ہوگا، میرا مقصد اور میری پہنچ وہاں تک. اور ایک وہ جس کے سامنے کوئی مقصد نہیں، کبھی وہ ادھر کو دوڑ رہا، کبھی ادھر دوڑ رہا، کبھی اس کو خوش کر رہا، کبھی اس کو خوش کر رہا ہے. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. بات صحیح ہے، کیونکہ انسان جب لوگوں کی سننے بیٹھ جاتا ہے نا، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ ایک کام کریں گے نا، مثلاً کون سا کام، مثال کے طور پہ آپ نے اپنے بچے کی شادی کرنی ہے، آپ چاہتے ہیں اس کو سادہ طریقے سے کریں. آپ کر کے تو دیکھیں ذرا، ہمت تو کریں، جرت تو کریں آپ، کون چھوڑتا ہے آپ کو؟ کوئی روٹ رہا ہے، کوئی نکو بنا رہا ہے، کوئی بائک آؤٹ کر رہا ہے، کوئی مذہب کا وار لگاتا ہے، کوئی ادھر سے تانا دیتا ہے، بخیل ہو گئے ہیں آپ، کنجوس ہو گئے ہیں، کل تک تو ایسے نہیں تھے، یہ کیا دورہ پڑ گیا ہے، پتہ نہیں کیا کیا، اور آپ ہمت ہار کے کہتے ہیں کیا کریں، آخر جینا ہے، یہی رہنا ہے، یہی رہنا ہے نا. بات ہی تو ساری یہ ہے کہ جب یہاں آ کے سوچ رک جاتے نا یہی رہنا ہے، تو پھر آگے نہیں بڑھ سکتے. جب پتہ ہے یہاں نہیں رہنا، آگے جانا ہے، تو پھر انسان وہ کرتا ہے جو اللہ کو پسند ہے، بس جو مرضی جس کی باتیں بنا لے. اس کا مطلب نہیں کہ لوگوں کو چڑھانے کے لیے ایسے کام کرتا نا، ٹھیک ہے خوش ہونا، پہننا، سب اپنی جگہ، لیکن اسراف اور دکھاوا اور ریاکاری اور تکبر کی نمائش، یہ سب چیزیں اللہ کو پسند نہیں، چاہے وہ شادی کے نام پہ ہو یا مرنے کے نام پہ. ہوتا یہ نا، جیسے آپ کسی ادارے میں بھی کام کریں، تو اگر آپ کا ایک باس ہے تو آپ کی اس کے ساتھ کمٹمنٹ ہوگی، آپ بھی صحیح کام کریں گے اور کمفرٹیبل بھی ہوں گے. لیکن جہاں آپ کو یہ نہ پتا ہو کہ میرا باس کون ہے، اور ہر شخص آپ کا باس بنا ہوا ہے، تو آپ کام کچھ بھی نہیں کریں گے اور ڈانٹے سب کی کھاتے رہیں گے. انک میتم و انہم میتون ثم انکم یوم القیامۃ عند ربکم تختصمون. بے شک آپ بھی مرنے والے اور یہ سب بھی مرنے والے ہیں، ان کو بھی مرنا ہے. پھر بے شک تم قیامت کے دن اپنے رب کے ہاں جھگڑے کرو گے. تختصمون.